Book 2 51 51 قضاء الحاجات Vásárolni أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Könyvtárba akarok menni. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Könyvesboltba akarok menni. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Egy újságos bódéhoz akarok menni. أريد أن أستعير كتابا. Egy könyvet akarok kölcsönözni. أريد أن أشتري كتابا. Egy könyvet akarok vásárolni. أريد أن أشتري جريدة. Egy újságot akarok venni. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. A könyvtárba akarok menni, hogy egy könyvet kölcsönözzek. A könyvtárba akarok menni, hogy egy könyvet kölcsönözzek. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. A könyvesboltba akarok menni, hogy egy könyvet vásároljak. A könyvesboltba akarok menni, hogy egy könyvet vásároljak. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Az újságos bódéhoz akarok menni, hogy egy újságot vegyek. Az újságos bódéhoz akarok menni, hogy egy újságot vegyek. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Optikushoz akarok menni. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Az áruházba akarok menni. أريد أن أذهب إلى المخبز. A pékségbe akarok menni. أريد أن أشتري نظارة. Egy szemüveget akarok venni. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Gyümölcsöt és zöldséget akarok vásárolni. Gyümölcsöt és zöldséget akarok vásárolni. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Zsemlét és kenyeret akarok vásárolni. Zsemlét és kenyeret akarok vásárolni. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Az optikushoz akarok menni, hogy vegyek egy szemüveget. Az optikushoz akarok menni, hogy vegyek egy szemüveget. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Az áruházba akarok menni, hogy gyümölcsöt és zöldséget vásároljak. Az áruházba akarok menni, hogy gyümölcsöt és zöldséget vásároljak. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. A pékségbe akarok menni, hogy zsemlét és kenyeret vásároljak. A pékségbe akarok menni, hogy zsemlét és kenyeret vásároljak.